بعد من حمد الله تبارك وتعالى وكم صليا ومجنكم سليم تنبيت محمد صلى الله عليه وسلم نلقي درس فالتشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ووفقه الشيخ رسالة يا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى الشيخ مرموش أنا لو تنمرزيها بفنجيرة 30 فعلى بشرية تلتك فنجيرة نفقة 29 أبي حسين الشيخ رحمه حفظه الله هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدى الغزوات لما اقتتل شابان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار تكلم عن الصحيفة تكلم عن الفقرات قال رحمه الله تعالى وقال أبو العباس ما هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية وقال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائم الجاهلية أرسلنا أبو العباس رحمه الله تعالى رحمة واسعة كل ما خرج عن دعوى الإسلام بلديوت أمام بتتوقع فكيف دعوى يو إسلام القرآن انتساب يويوتي كجنسيب كوكوتي أمام كتتوقع kutokamana na kujinasibu kwa Uislamu na Qur'an. Uislamu na Qur'an yanakusudia as-sunna wa al-jamaa. Kujinasibu kokote ambapo kutatoka nje ya kujinasibu kwa Uislamu na Qur'an. Akiwa anakusudia da'wa ta as-sunna wa al-jamaa. Min nasabi kama vile kujinasibu kwa nasab au baladi au mtu akajinasibu kwa mji akajinasibu kwa nasabu yake au kabila lake akajinasibu na watu wake akajinasibu na mji wake na akajalia nisba hiyo au intisabu hiyo ni nembo yake kidini na akasimika juu ya nisba hiyo alwala walbara kwa namna kwamba yuwali wa yuali ala albaladi au yuwali wa yuali ala alnasabi. Umeelewa vizuri? Umeelewa? Anta hadhi anajinasibu kwa nasaba yake, mimi ni fulani, ni fulani, akajiegemeza kwenye kabila مني انت جربت مثلا na akalijalia hiyo kama ni jambo la kidini kwa namna kwamba akanasibisha au akausilika ule msingi wa alwala wal bara, msingi wa alwala wal bara. Maana yake nini alwala wal bara? Anta maana alwala wal bara madha nasita talib ilm nasira. أنت تضحك تضحك تضحك بمعنى الولاء والبراء وبين قدير الله نقش فيها قدير الله أتى أسميك أسمي والولاء والبراء kwenye nasabu yake, kwenye kabila lake, kwenye mji wake aliyojinasibu nao. Mimi ni Dar es Salaam. Ina maana kwamba utawapenda Dar es Salaam kwa Dar es Salaam. Wameona vizuri. Tayeb, na ambaye si Dar es Salaam utamfanyia al-bara. Utamweka mbali kwa kuwa hana Dar es Salaam. Au kabila. Mimi ni kabila fulani. Kwa hiyo wale ambao wako nami katika kabila nitawasaidia na nitawanusuru na nitawapa kipaumbele kuliko watu wengine. Sisi ni watu wa sehemu fulani wa ukanda fulani, tunasaidiana sisi kwa sisi. Ukasimika msingi wa alwala wal bara kwenye kabila lako au kwenye mji wako au jinsi au aka jinasibu kwa jinsia. Wanasema ulama kukusudiwa mara nyingi jinsi kwa maana al-arab au al-ajam. Mimi ni mwajemi au ana arabi, mimi ni mwarabu. Kuna jinsi mbili, jinsu al-arab wa ghayru al-arab. Jinsu al-arab arabia, jinsia arabia. Wa jinsu ghayru al-arab ajam. Wewe ni mwajemi au mimi ni mwajemi kwa tunasaidia zetu za kiajemi, tunasaidia na wajemi, na kila asiyekuwa mwarabu ni mwajemi. Au madhhabi au akajinasibu kwa madhhabu, na hapa nawakusudia almutaasiba, wale wenye taasub za kimadhehebu, wale wenye taasub za kimadhehebu. Lakini yule ambaye anajinasibu na madhehebu fulani lakini hana asabia na hiyo madhehebu, kwa maana ya kwamba waliopatia kwenye madhehebu atashikamana naye, walioyakosea kwenye madhehebu hana habari nayo, huyo hakusudiwa, kwa sababu amefuata madhehebu kwa jambo hilo, kwa sababu ni haki. Hakufuata madhehebu kwa kuwa ni madhehebu, amefuata madhehebu ya Shafii kwa sababu Shafii rahimahullahi alayhi amemfanyia wepesi kuijua fikihi na mambo ya swala na mfano vitu kama hivyo, amemwepesishia. Lakini hana maana kwamba kumfuata Shafii ni kwa kila aliyolisema au amelifanya Shafii yeye atakuwa naye, na katika yale ambayo Shafii rahmatullahi alayhi amekosea kibinada hamfuati, huyo hakusudiwi hapa, bali anakusudiwa wale ambao wanajinasibu na madhehebu kindakindaki, amepatia wao amekosea wao, kama yule aliyosema juu ya madhehebu ya Imam Malik, uktuluni wa malika waktulu malika mai, ni uweni mimi na mali na kimuua mali basi na mimi msiniache. Uktuluni wa malika waktulu malika mai. Au yule aliyesema ana hambaliyun ma hayait wa in amut fawasiyati linnasi an yatahambalu, mimi ni mhambali nikiwa hai na ikitokea nimekufa, wasia wangu ambao ninauacha kwa watu na wausia wawe mahambali. Nani anasema neno haya? Al-Harawi, Ismail al-Harawi rahmatullahi alayhi. Na akasema al-Imam al-Bushanji Shafi'i, ana Shafi'iyun, mimi ni mshafi, ma hayait muda wa kuwa niko hai, wa in amut, na ikitokea nimekufa, fa wasiyati linnasi ay yatashaffaru, wasia wangu ambao ninawaachia watu wawe mashafi. Huyu ni mutaassib kwa haya maneno ambayo anayasema. Na Shafi rahmatullahi alayhi hakuwa katika mtazamo huo, kwa sababu wewe ukiwaambia watu wanamani na madhehebu ya Shafii, bimaana katika kila yale ambayo yapo katika madhehebu. Na Shafi rahimahullahu taala sio nabiyun mursal, sio nabii aliyetumwa, wala sio malakun muqarrab maa jalalati maqsidihi rahmatullahi taala alayhi, lakini hakuwa nabii. Na kila ambaye si nabii wala si malak, kukosea kwake ni jambo ambalo lipo. Ukitoa mashia ambao wanaitakidi kwamba maimamu wao 12 maasumun ala alkhata, wamekingwa kutokamana na makosa haya. Hapa maneno ya Imamu Shafii rahmatullahi alayhi anathibitisha haya tunayoyasema. Anasema rahimahullahu taala, kama alivyoandika kwenye kitabu chake Alisala ukurasa nambari 219, anasema wa amma an ukhalifa hadithan an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thabitan anhu fa arju an la yu'khadha dhalika alayna inshaallah, wa laysa dhalika li ahli, walakin qad yajhalu ar-rajulu as-sunnah fayakunu lahu qawlu yukhalifuha la annahu amila khilafaha wa qad yaqulu al-mar'u wa yukhti'u fi at-ta'wil. Ama sisi kukhalifu hadithi, kuikhalifu hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imethibiti kutoka kwake, anna shahi wa mtuba alayhi. Ama sisi ezi kuikhalifu, yani tole kinyume na hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imethibiti kutoka kwake, fa arju na taraji mimi alla yukhadha dhalika alayna, kwamba hilo halitochukuliwa kutoka kwetu, halitopatikana hilo kutoka kwetu. Sisi kwa akili zetu twende kinyume na hadithi thabiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hilo kwetu halipo insha Allah. Ataweka maneno hayo insha Allah, walaisa dhalika li ahadi, na wala hilo halipo kwa mtu yeyote katika ulama kwamba yuko tayari aikhalifu na aende kinyume akusudie kabisa kumkhalifu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini qad yajhalu rajul sunna, huenda ikapatikana baadhi ya wakati mtu akashindwa kuijua hadithi au kuijua sunna fulani, akashindwa kuijua hadithi au kuijua sunna fulani, akapitwa hivi lipo, fayakunu lahu qawlun yukhalifuha, akawa na kauli nyingine ambayo imekhalifu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hilo lipo. La annahu amida khilafaha, si kwamba amedhamiria eti aende kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad yara qabla al-mar'u, na huenda mtu pia akapatwa mughafala, akaghafilika, wa yukhti'u fi at-ta'wil, lakini pia huenda akakosea katika ta'wili ya hadithi. Anakiri nini maneno haya na Shafi rahimahullah? Anakiri kitu gani? Anta Sufyan, anakiri kitu gani al-Imamu Shafi'i? Kwamba yeye anakosea, anakosea, zipo hadithi anazijua, zipo hadithi hazijui. Katika mukaddima wa sifatu salati nabi wal-allama shaykhuna al-imam mufti diyar al-sham alim diyar al-islam shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi, al-imam al-shafi'i alimuona mmoja katika wanafunzi wake anapochukua udhu, anaosha na kupitisha maji na kusugua kwa vidole, inaitwa ghuslu. Nini ghuslu? Al-barajim, ambayo wanasema ulama hutumia mkono wa kushoto kuingiza kwenye mipasuko ya kidole unaposha juu. Tumeelewana? Hivi ni vidole vya mguu unaingiza sehemu hii kwenye pasuko ya vidole mnapoachana. Akamwambia wewe acha. Nani anaomba mzazi? Alimwamshaje? Akamwambia. Akamwambia hii ijdana sunna. Hivi kwetu sisi ni sunna. Sunna umepata wapi? Akapitia isnadi ya hadithi. Abu Hanifa ya fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kadha wa kadha wa kadha. Huyu shekhu huyu mwanafunzi akalichukua na mwanafunzi lile ambalo amechukua faida, alimamu Shafii rahmatullahi alaihi akawa na yeye analieleza hadithi hii. Kamfishana nani na Shafii na mwanafunzi wake? Aibu kwenye hilo sio aibu, kapitwa na sunna hii, hakuijua rahmatullahi alaihi. Na kwa maana alimamu Shafii rahmatullahi alaihi akamwambia alimamu Ahmad rahmatullahi alaihi, ya aba abdillah, ewe baba yake Abdullah, antum a'lamu bil akhbari sihahi minna, nyinyi mnazijua zaidi hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikoni sisi. Anakiri alimamu Shafii rahmatullahi alayhi kumkiri imamu sunna, imamu as-sunna abadani Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, nyinyi ni wajuzi zaidi wa hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko sisi. Faida kana khabaru sahihu, ikipatikana hadithi sahihi, fa'alimni, nijuze ewe Ahmad, hata adhhab ilayhi, ili mimi nifanyie kazi kufiyan kana au basariyan au shariyan, iwe na hadithi yenye isnadi ya watu wa Kufa Iraki, au na hadithi yenye isnadi ya watu wa Basra Iraki, au na hadithi yenye isnadi ya watu wa Sham. Wambieni hizo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno kwamba baadhi ya mambo naye yanafika rahmatullahi taala alaihi kama mwanadamu. Tayyib, kadhalika huyo hapa alimamu Abu Hanifa. Abu Hanifa anaitwa nani jina lake? Anta madha nasita fi hadha as-sabt la yajlisuna ashab an-nisyan, ashab an-nisyan alladhi yaqulu nasit ma yajlisuna. Ma huwa Abu Hanifa? Man huwa Abu Hanifa? Nu'man bin Thabit al-Kufi al-Iraqi rahmatullahi alayhi. Anasema Abu Hanifa, anamwambia mwanafunzi wake Abu Yusuf katika wanafunzi wake, waihaka ya Yaqub, Abu Yusuf jina lake alikuwa Yaqub, waihaka ya Yaqub, una nini wewe Yaqub, la taktub kulla ma tasma'u minni, usiandike andike tu kila kile ambacho unakisikia kutoka kwangu, usiandike andike, la taktub kulla ma tasma'u minni, usiandike kila kile ambacho wakisikia kutoka kwangu, fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan, mimi huenda leo nikawa na rai hii, rai hii kwenye jambo hili nikaiacha kesho, wa ara ar-ra'ya ghadan, na huenda nikaona rai fulani kwenye mambo ya kijiji kesho, wa atrukuhu ba'da ghadan, na nikaiacha rai hiyo kesho kutwa. Mimi ni mwanadamu, maana yake napatia na nakusema. Haya maneno al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullah ta'ala ameyataja Sheikh al-Albani katika Sifatu Salat an-Nabi radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayh. Kwa hiyo wewe kujinasibu na madhehebu ya Imam fulani ukawa mtaasi kindakindaki kwenye madhehebu hiyo, kwamba hutolewi hapa, hamnitoi, hamnitoi hapa kwa mapanga, wala hamnitoi kwa bulldoza. Kama makosea imamu wangu kwenye hili, na kama taadhibiwa, basi mimi nami niko radhi nitaadhibiwe naye kwenye jahanna. Yapo haya maneno yanasema na baadhi ya watu. Mfano wa taasub kama hizi mbaya, yule mfuasi wa Abu Hanifa katika maneno aliyonasibu kwamba ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kilichompelekea ni taasub ya kimadhehebu kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sayati ala ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa abaru ala ummati min Idris وأبو حنيفة سراج أمتي. وقت وتجري وانا مولى عليك محمد بن إدريس. هو ينبع الزين فأم وام قلق إدريس. المسلم يعني شافع. صد محمد بن إدريس الإمام شافع. هي شريك كما رزقيا وأبو حنيفة سراج أمتي. لأبو حنيفة يوم وانغاس وأم وام. Maanake watu wote kwa kujibu hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wafuate nani? Abu Hanifa. Waachane na nani? Ash-Shafi'i. Mtume mwenyewe ndo kasema. Huyu ni mutaasib, mutaasib ambaye asalia yake imepea na imekomaa. Tayyib. أرسل كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسل أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة أو طريقة تلك طريقة الصوفي فهو من عزاء الجاهلية بسهل من كتب عزاء الجاهلية بكتب فخارج الجاهلية بكتب كل انتساب ذات جاهلية. أرسل حفظه الله قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرسل شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ما هي الجاهلية أتبينش وما هي الجاهلية. الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام والقرآن ni intisabi yeyote ambayo itatoka kwenye intisabi ya haki ya kujinasibu na Uislamu na Qur'an, kwa maana ya sunnah wal jamaa. Falwajibu ala almuslim, kilichokuwa cha wajibu kwa muislamu, aliyantasiba ila alislamu wal Qur'an, alinasibu kwa Uislamu na Qur'an, wala yantasibu ila alqabila, wala asijinasibu kwa kabila yake au albalad au kujinasibu na kijiji wake. من باب الحمية والاتقاء. سيو كلا نسبة يا بلد حرام ولا سيو كلا نسبة يا قبيلة حرام بل كلا حرام من إلى الانتساب من باب الحمية والاتقاء. هي الثانية من إلى الانتساب يكون نسيب وأمدي أو قبيلة لكن وملامها حمية موري نفخاري الجاهلية. أما كسما أنت من أي ما جنسيتك؟ أنا تنزاني. أنت تنزاني؟ أنا تنزاني. نعم جزاك الله خير، مرحبا بك يا تنزاني. فهم ومجنسيبنا عندي واحد بلد لكن سيوك الاتخاذ، سيوك الاتخاذ لكي تملك تعريف وفهميانا ويقول واحد أنا كيني، أنا كيني، أنت كيني؟ لا أنا كيني، من كينيا، أنا سوداني، أنا سعودي، أنا يمني، أنا كويتي، مفهوم؟ طيب، أنا بريطاني، أنا أمريكي، أنا صومالي، تنفعها نسبة ما هي بلد، لكن قبلها أن التعريف. kuarifiana na kujuzana na kutambuana, sio katika mlango wa alhamia wal intifaa. Mimi mtanzania halisi, hadha ajaribia. Mimi mtanzania halisi, tanabia kina mtanzania wangu, ninajifaharisha kwa mtanzania. Kama yule mbunge fulani kipindi fulani anajifaharisha na mtanzania, na anasema kwamba kwa Tanzania yao walivyopewa na Allah mito, mabonde, nini, mabwawa, bahari, maziwa, misitu, wanyamapori, madini, dhahabu, kadha, yote hivi zimepewa na Mwenyezi Mungu. Ninawashaka huyu Mungu ni Mtanzania. Lillahi al-Azim, limsikia kwa sikio langu. Hadha jahiliyyun. Kwa hiyo kuisema kwamba na fahari kuwa Mtanzania, kuzaliwa Tanzania, hii ni sababu sisi la yajuz. فلا يجوز أن يعتز بالقليلة حيجوز ولا هيفاي أن يعتز بالقليلة أن يفخرش فقبل لكن بل يعتز بالإسلام بل كنت أتكيو أن يفخرش فور إسلام واحد ولا يعتز بالبلد ولا سيفخرش فمجيوات ولا مجيات فبلاد المسلمين كلها سواء والمية وإسلام يطيق سواء لا مزية لبعضها على بعض aina ziada ya sifa miji mingine juu ya miji mingine illa ma mayyaza Allah isipokuwa ila ambayo Allah tabarak wa taala ameipa visa na ziada ya fadhila an ghayriha kutokamana na miji mingine ka Makkata wal Madina kama vile mji wa Makka na mji wa Madina. Huu ni mji ambao Allah tabarak wa taala ameupa visa na akaupa fadhila, akaupa hadhi, ameupa cheo, ameupa daraja, ameupa nafasi ya juu. Mji wa Makka kadhalika al-Madina. Nakumbuka katika ile hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ya Makka inna min ahadi biladi innaki min ahadi biladi llahi ila Allah wa ahabu biladi llahi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Ewe Makka, wewe ni mji katika miji ambayo inapendeza mno kwa Allah. Wewe Makka ni mji katika miji ya Allah ambayo inapendeza mno kwa mimi. Lau kama si watu wako wasingenitoa, ewe Makka, nisinge kutoka mbele. Kwa nini? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema anayopenda Makka ila baada ya kusema kwamba ni mji unaopendeza mno kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ukisifia mji wako tunakuuliza, je, kuna haya, una hadithi kwamba mji wako na katika miji iliyotajwa na ikapewa sharaf na tukuzo mbele ya Allah tabarak wa taala? Kama hauna, tunakwambia mji wako ni sawa na miji mingine katika miji ya Uislamu. Hakuna mji utakaozidi huu kwa huu isipokuwa ule ambao umezidishwa kwa fadhila na Allah, kama vile Makka kadhalika Madina kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kuhusu Madina, wal madinatu khairun lahum لو كانوا يعلمون. نمجي ومدينة نبرى الزيت فواو لو انتركوا ونجوا. نذكر حديث صحيح ونمتون صلى الله عليه وسلم أتقوى الشهيد أتقوى بيا كيلا بلا أمبال أتقوى فلا تزيب وكتب في مدينة. الكريم صحيح. طوبى طيبة. هي زيادة فضيلة اللي هو مدينة، المدينة النبوية. أما بقية بلاد المسلمين، أما نجي نجينا إلى الله هي وإسلام، فكلها سواء، يوتي هي سواء، مقديشو سواء سواء صنعاء، صنعاء سواء سواء دار السلام. أليس كذلك؟ نعم. سواء كانت في المشرق سواء من هي إيوة إيوة مشرق أو في المغرب أو إيوة إيوة مغرب. وكذلك لا يعتد المسلم بالنسب أو البلد أو بالبلد أو بالجنس كذلك أنت وزيف فريشه نفج نسيبه ونسب أو قمتي أو قجنسية فيقول أفزم أنا عربي وأنت أعدل من المعارى ونمر المواجه هذا لا يجوز إلي رفاعي اليوم أنا أكافي أبو ذري إنك مرغل فيك جاهلية بعد أمري بلاد يمن السوداء ما دام الآخر مسلما متوفوه يوم الدين من الإسلام فهو أخوه بس هو الدبياك الله سيما إنما المؤمنون إخوة أمك وإسلام واتسلنون kuna tofauti gani kati ya ikhwa na ikhwan? Ikhwa na ikhwan, walfarku bainahuma, anta walfarku baina ikhwa wa ikhwan, anta ha ikhwa yuko karibu sana, ikhwan sawa karibu sana, umbali kidogo. Umbali gani? Umbali wa msema na uzuri kwenye ndani ya mashi au kilomita mbili. Umbali gani huo? Subiana kitabilia hata ikhwa ikhwa na sana ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa ikhwa na sana wajaa ikhwa Yusuf fadakhalu alayhi fa'arafahu wa'udahu kiru kweli. Sasa ala ya sahihi kama ilivyoona ikhwa tu. Unasema ikhwa. Na? Aha. Ndugu na sababu ndugu sana. Tayeb. Ikhwa tu ni ndugu na sababu, ikhwa ndugu ambaye tunasikiana naye kiimani. Na hapo unasema ikhwa yaani kuonyeshwa kama vile ni ndugu baba mmoja na mama mmoja, kwa sababu baba yako ni Muislamu na mama yako ni Muislamu. Hadi ni Muislamu la hada ni siwamu ili kama rubi maisi au tamim. Baba yangu ni Muislamu, sina baba mwingine asiyekuwa yeye, hata kama watu watajifakarisha kwa ukoo wa Kais au ukoo wa Tamim. Anasema madama al-akhar muslima muda wa kuwa huyo mwingine ni muislamu fahuwa akhu, basi ni ndugu yako. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika waislamu wote ni ndugu. Arabu wa ajam wa arabu na wageni, jinun wa ins, majini na wanadamu, kulluhum ikhwatun bil imani wal islam, wote hao ni ndugu bil imani na uislamu. Mpaka majini ndugu zetu, majini na ndugu zetu. أقسم أو مذهبي من مذاهب العلماء ينقل ما مذهب يا رسولي كالحنفي كمثيل مذهب الحنفي والمالكي لمذهب يا مالكي مالكية والشافعي لمذهب الشافعي والحنبلي والظاهري لمذهب يا الظاهري هنا داود الظاهري وغيرها لا يشوف وهذا مذهب القرمين يكون مذهب السجان العيينة يكون مذهب الإمام الوشام الثاني من وشام الأوزاعي ابن المبارك إبراهيم النخعي لكن يتشورك منه. لا يجوز أن نتعصب لها حيجوز سيسي وتعصب وليش البغوز كما لديه زيته إنما نأخذ للدليل بل سيس نشكو دليل ما وافق الدليل تشوف فيها ما تتافك يا لنا دليل أخذنا به تتشكوه سواء كان قول إمامنا يا إما ابن قوله إمام ويته أو قول غيره أو قول سيوك وإمام ويته فننظري فالسؤال يا أبو بخالد منهج وكوانغاليا حق وكوانغاليا حقي من قول وهذا الإمام النووي أن خالد منهج الشافعية كسؤال وهو قليل أن يقول أن ما أنغانيا هي من خالد منهج قالوا كل في جوب أنا أنغالي حق نعم أبو الإمام النووي خالف الشافعية في الوضوء من لحم الإبل عبد الخالق الشافعي قلت كما تذكروه بعد أن تقول مع الذين كذلك ونقول الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف نمزاق محمد بن الحسن الشيباني أو ونقول الإمام أبو حنيفة إيه لا عام أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ونفوس الإمام أبو حنيفة ومن خارج أبو حنيفة إمام واو ونستيلوفي يا مذهب يعني المذهب إياه سيلوفي مور يا مذهب ومن خارج الإمام ونغلبين واو حق ونغلبين حق نهيب لكم تقام لكم تقام فالإمام الإمام ابن حزم الواصفية والمصغول مفقهاء أنا سمع بكتب شاكر الإحكام في أصول الأحكام أنا سمع وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد ونكير ومولى فقهاء ونصغول ويؤيدوا ونفيك مسألة ويقوى في الموسى وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم نقوم ونوصوني ونشوى كتاسا وقوصواه وتقمانا نقوى إياواه وكان أشدهم في ذلك نمكالي كبسة ليقول مهار نمكالي كبسة ليقول مهار لألمان الشافعي رحمة الله عليه kama kuna wanazuoni ambao wamewakemea wafuasi wasiwaige isipokuwa waangalie haki itakapokuwa imesii, basi miongoni mwa hao ni Al-Imam Shafi'i. Anasema fa innahu rahimahullah balagha fi ta'dili bi ittiba'i sihahi al-athari wal-aqdi bima awjabathu al-hujja haythu lam yablughu ghayruhu. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi amefika kwenye kikomo cha juu kabisa katika kuonesha msisitizo kuwaambia wafuasi wake wafuate sahihi za hadithi zilizosahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walakhdhi bima aujabathu alhujja, wapokee kile ambacho kwamba kimewajibika kwa hoja. Amefikia kwenye lengo ya juu ambayo hakuna mwingine aliyefikia. Watabarra min an yuqallada jumla, na amejitakasa Imam Shafi'i kwamba asiigwe jumla, amejitakasa katika hilo jumla, mimi sio wadwa. Wa a'lana bidhalik, na ameliwe tawazi hilo, rahimahullah, nafa'ahu Allahu bih, Allah anufaishe, anufaishe kupitia yeye, wa a'wama ajra, na aukuze ujira wake. Falaqad kana sababan ila khairin kathir, Shafi'i alikuwa ni sababu ya khairi nyingi ambazo أنا أسمى المعام كنتم تشابعي أن إمام قبيولا الإمام ابن حزم أبو محمد الأندلسي رحمه الله تعالى ويكتب شاكل الإحكام في أصول الأحكام. نقول من المجين أن يسمى سواسك هاي طائف ويوتي على من استبانت له سنة رسول الله ويوتي أبايا أتبعين كيوة نسنة يبتم صلى الله عليه وسلم أن يدعها أي طائفة فيه وإياك هي سنة بعد أكبرينكيوة نصنهيو بقول أحد من الناس كائنا مكان kwa kauli yoyote katika watu awe atakayekuwa. Maneno nani alimaanisha mbele yapo wapi kwenye arisala ilikuwa haifai wala haijuzu, haiwi halali kwa yoyote atakayebainikiwa na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ezi haiachi sunna kwa kauli yoyote katika watu awe atakayekuwa, kwa maana hata kama ni shafi. Maneno nani alimaanisha mbele. Kwa hiyo ukibainikiwa kwamba hakuna kunuti ya alfajiri msikitini kwa mujibu wa maelezo haya alimamu Shafii, nini maana yake? Anakutaka anakutaka ufanye nini na Shafii? Uyache hii kunuti. Ukiwa umebainikiwa kwamba Rasul alayhi salatu wassalam hakuomba dua ya pamoja baada ya swala kwa mujibu wa maelezo haya alimamu Shafii, anakutaka ufanye nini? Uwache bidaa hiyo ya kuomba dua pamoja na swala na mengineyo mengi. Tampa kwa suala zingine terishana terishana tayi anasema inama nakhudhu bidalil, bali tunachukua dalili ma wafaqa dalil akhadna bih, chochote kile ambacho tutaafiki dalili tutakichukua, sawa kana qawlu imamina sawa sawa ile ni qawli imam wetu au qawlu ghairi au qawli yusuf imam wetu, kama vile alivyofanya alimam an-Nawawi kadhalika alimam Baman Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani na Abu Yusuf Yaqub, wanafunzi mashuhuri wa alimam Abu Hanifa. كذلك نووي أما خالد سؤال لا هم شبهيش مروه في نجس هو لسوانا مبوا كل يسوع ما بسمع هاتونا دليل وإما بهم هاتونا دليل يقوم نجس مروه فأبو حنيفة إمام لنا أبو حنيفة إمام ويتو في يوم نواري ونبيعش إمام أبو حنيفة كمن مبتدئ. فأبو حنيفة إمام لنا أبو حنيفة إمام ويتو والشافعي ومالك وأحمد أئمة لنا وتعاون إمام ويتو لا نتفرع حات فالديان وقسم على حنفي mimi ni mhanafi wa anta hambali na wewe ni hambali wa kala wa kala nahnu nattabi'u al-dalil, sisi tunafuata dalili, kama dalili ya jambo fulani ipo kwenye madhhabi ya Shafi'i tunachukua, kama dalili ya jambo fulani wa mithali mahanafi tuko nao, kama dalili ya jambo fulani ipo kwa Maliki tuko naye. Maana yake ni tunafuata madhhabi au tunafuata haki? Tunafuata haki popote takapo kuwa, ikiwa kwa mali ni yetu na mali ni wetu, ikiwa kwa Shafi'i ni yetu na Shafi'i ni wetu, ikiwa kwa Abu Hanifa ni yetu na Abu Hanifa ni wetu. Idha laha lana dalil, pale dalili itakapotuangazia mwangaza wake, sawaun kana maa imami, dalili hiyo sawasawa iwe na imamu wangu au imamuka au iwe na imamu wako, fahuwa al-mujtaba, hiyo dalili ndio iliyokuwa. Wala natahassab bi ra'yi imami, wala hatuna ubaguzi kwa ra'yi imamu fulani au madhhabi imamu fulani, bali natamassaku bil haqq, bali tunashikamana na maimamu wote wameyasema haya, kama Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i وقول أعلم الهدى وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المفترى. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا. ماذا بقي؟ ومالك الإمام ذا الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود صور الرسول. فانظر مقالة الإمام الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من هنا لما مرد وكتو تعذريش كتو كمان مع تعصب. أقسم أو طريقة أو كتنا سيوك طريقة من طرق الصوفية كانت طرق ذات الصوفي. فالصوفية لهم طرق ما صوفي ولا طريقة زار. كل طائفة لها طريقة كلا تكون كنا طريقة ولها شيخ نطريقة هي بنا شدوان. وهم يتعصبون لهذه الأشياء نواو نقوى مبابوس كمبكمها فالنقشبني كما بيقال نقشبني نقشبني طريقة يابنين وأن نقشبنية إلى نسبيش غنائي إلى نسبيش أخوة محمد بهاء الدين شاه نقشبن طريقة نقشبنية إلى نسبيش محمد بهاء الدين شاه نقشبن أو نميت الشاه نقشبن شاه نقشبن لكن أسباب الشاه مدينة يا خراسان بكم شاه. شاه شاه أيتوا الآن نريد زهن محمد بهاء الدين شاه نقشبند ومتوكيا تريفهين مثال أوزبكستان. فإذا فيها تركي لطريقه نبعاد يواجه في تنزانية فيها عمي وهو تنسيب لطريقه جدا لوش شاه نقشبان بلا يهش نقشبان وتنسيب نقشبان لي. يعني كان نقشبندي ambao tumesema na nasisho na nani anza anza Muhammad ha ba Muhammad ba Bahauddin aha Shah Naqshband Al-Tijani. ما هي نار الطريقة الجديدة؟ إليتها الطريقة التيجانية التيجاني. إذا نسبيش أنا إذا نسبيش أخوة أبو العباس أبو العباس أحمد بن محمد إذا نسبيش أخوة أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختاري ابن سالم التيجاني التيجاني. اللي أنزا الجزائري الجزائر ما أبو العباس أحمد بن محمد بن مختار بن سالم التيجاني. أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار بن سالم التيجاني. نقول طريقة البرهانية al-burhaniya, kinasibishwa kwa kwa hii tariqa ya Tijani. Inapatikana wafuasi wake kwa wingi Misri, Palestina, Sham, Sudani, hasa katika mji wa Darfur, kadhalika na Mauritania, tariqa Tijaniya imekithiri sana sehemu hizo: Misri, Palestina, Sham, Sudani, Darfur na Mauritania, kadhalika Senegal na Nigeria, tariqa Tijaniya. Ya tatu, al-burhaniya. Al-burhaniya inanasibishwa kwa Muhammad Uthman Abdu al-Burhani, Muhammad bin Uthman Abdu al-Burhani. Wako swali kwa wingi, wako Masri kadhalika, na ubwana alikuwa ni muongo mkubwa kama vile wenzake kina Rifai na wengineo. Huyu Burhani, huyu ambaye ni Muhammad bin Uthman Abdu al-Burhani, alinasibishiwa tariqa al-Burhaniya, anadai kwamba malakul mauti ambaye ni Israeli, kama alivyosema mwenyewe, aliwahi kumwambia siku moja kwamba yeye ni malakul mauti, hatachukua roho ya muridi wake. Subhanahu wa ta'ala, kwa tunamzungumzia al-Burhani huyo na uongo wake, kwamba malaika mauti anamwambia wafuasi wake yote muridi wa tariqa hii, ambaye atadumu na jirani zile hasa uradi wanaoita wenyewe kwenye tariqa hii al-hizbu sayyi, kila watu wa tariqa wana jirani zao, Baalawi wana jirani zao, kuna uradi wa Abbasi wa nani wa al-hizbu hii Qadiriya, nao wana jirani zao na dhikiri zao. Kwa hiyo yule ambaye yuko kwenye tariqa ya al-Burhaniya akiusoma uradi wa tariqa hiyo unaoitwa al-hizbu sayyi, basi atahifadhika mtu huyo kutokana na kifo. Hapo huko ikatokea siku moja muridi wa Burhani huyu aliugua, akampeleka hospitali, akarudi akapelekwa tena, akamwambia kijana ambaye anashikamana na yule mgonjwa mwalisaji, wewe mtari kijana asifu mtari huyu kijana apasta kijana wetu kwa mstari wa mbele. Akaondoka zake yule mzee wa tariqa al-Burhani, akaja malakul maut kuchukua roho yule kijana. Yule mwalisaji akamwambia, samahani kwa sikuchukua roho yake, Sheikh ananiambia nichunge huyu kijana asifu. Nani akasema maneno haya? Sheikh wetu Muhammad Uthmani al-Burhani. Ah, basi msomee hizbu saifi mara saba kila siku. Akamsomea hizbu saifi uradi huu mara saba, hakufa. Nasikia hii kadhalika, akamsomea hakufa. Yule mgonjwa akaonyeshwa pepo, fara almaridu aljanna, mgonjwa akaona pepo yake, wa rutbatahu fiha, na daraja lake kule peponi, daraja la juu kabisa, muridi huyu wa Burhani. Fakala li akhihi, akasema kumwambia huyu ndugu yake ambaye anamsomea ule uradi wa al-hizbu sayyi kwa lengo la kumhifadhi kutokana na mauti, akamwambia astahalifuka billahi wa rasuli, na kuapiza wewe kwa Allah na mtume wako. Amepatia makosea kitauhidi, makosea na hii ni shirki, shirk. Ni shirku fi taswiya, kumjalia mtume kuwa ni sawa na Allah kwanza, lakini pili kuapa kwa asiyekuwa Allah. Ni kama vile kusema haki ya Mungu bila na mtume, na kuapiza wewe kwa Allah na mtume wako, antakufa an qira'atika li alhisb as-sayf, uache kuanzia leo kulisomea wewe uradi wako walhisb as-sayf, bi annani uridu an amuta fa adkhul al-janna, kwa sababu nataka nife mimi niingie peponi. Kweli wanaombea ili nisifuliwe, lakini nimeshaonesha kuku yangu na daraja langu, usiniombee leo nife niingie peponi. Na hivi kisa kimo kwenye kitabu cha huyu Burhani mwenyewe, mwenye taarifa ya Al-Burhaniya, ukurasa wa 70 na kitu takriban. Wanaozuoni wanapoipiga radi hii taarifa, na kwamba ni watu wa kuzabalat na mambo ya uongo na mambo ya kuzusha, wa wakasema, miongoni mwa wale wanasema, kwanza haiwezekani mtu mwingine kumuona malakul mauti zaidi ya anayechukuliwa roho tu. Sawa, hakuna mwingine anayemuona malakul mauti zaidi ya yule ambaye anatolewa roho. Allah anasema falaula ila balaghati al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah anasema hamuoni yule asema mimi nilimuona malakul mauti, nikaongea naye. Allah atambia wala ila tubsirun, huyo asema mimi nimemuona. Hilo la kwanza. Lakini la pili, si kweli kwamba inawezekana mtu akacheleweshewa muda wake wa kufa zaidi ya yale tuliyo yasoma katika hadithi, kwamba mtume anapokuja kuchukuliwa roho wanahiarishwa baina ya dunia na baina ya yale ambayo kwamba yako kwa Allah tabaraka wa taala, na mtume wote wanahitari na kuchagua kwenda kwa Allah tabaraka wa taala. Asiyekuwa nabii wala mtume hana muda ambao kwamba anaongezewa hata sekunde. Kwa hiyo vipi malakul mauti atumwe aliyechukua roho ya huyu, alafu isome hizbu saifi arudi kesho, asoma hizbu saifi arudi tena kisha kutwa kadhalika? Kwa hiyo ikisoma hizbu saifi mpaka kiyama, maanake huyu bwana roho yake haitolewi mpaka kiyama, na hilo halijadhihiriki. Allah kwenye Qur'ani anasema fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, ukija muda wao na ajali yao hawacheleweshewi saa wala hawatanguliziwi, pale pale palipoikwa na Allah. 61 sura An-Nahl. Kwa hiyo tumeona kwamba habari ya uongo ni mambo tu ya kufagilia watu wa tariqa. Lakini la tatu, haijuzu kwa malakul mauti kumsikiliza au kusikiliza maneno ya muridu, muridu wa mwenye tariqa yake al-Burhani, akaacha kumtii Allah tabaraka wa taala aliyemwamrisha. Allah anasemaje kuhusiana na malaika? La yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Kwa hiyo eti amwasi mola wake alafu amtii nani? Muridu wa tariqa al-Burhaniya. Haya ni uongo kabisa. Na tushawahi kuyasikia na mengine yakizungumza dhidi ya tariqa al-Qadiriyya, mfano ya kama haya. Nani anakumbuka ya Kadiria? Huandika kwenye vitabu vyao vya Kiswahili Abu Imran amenihadithia mtu mmoja thiqatu anaitwa Salih bin Eid bin Ramadan ibn Sheikh Bogi, katika watu wa Manyema wa Ujiji, kwamba kipindi iko Ujiji alikuja Sheikh Muhammad Nasr Al-Qadiri Az-Zinjibari, alikwenda kule Ujiji akawa anatoa darsa msikitini, katika aliyosikia yeye kwa masikio yake akiwa hadhir kutoka kwa Sheikh Muhammad Nasr, anasema nikamsikia siku hiyo anasema usimchezee muridu wa Abdul Qadir Jilani. Acha kabisa muridu wa Abdul Qadir Jilani, si wa kuchezewa. Na muridu akichezewa anakuja Abdul Qadir mwenyewe kumtetea kama vile kuku anavyotetea vifaranga wake. Anatoka huko Baghdadi kaburini, anakuja ujiji, anamtetea muridu wake. Huyu ni Abdul Qadir au ni ilahu? Jambo ambalo kwamba hakuliweza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwenye kaburi lake kuja kuwazuilia masahaba wake wasijigani, jeshi la Muawiya na la Ali. Hakutoka Mtume kwenye kaburi sallallahu alaihi wasallam. Kwa Abdul Qadir Jilani anatoka kuwatetea vifaranga wake kama vile vifaranga wake. Kadhalika wanasema akiingizwa kwenye kaburi, akija pale Munkara wa Nakiri. Hii hakunihadithia huyu ndugu lilitaji ni katika yale tunayoyasikia yanayosema dhidi ya Alkanisao. Ukiingizwa kwenye kaburi, akija Munkara wa Nakiri, anakuja pale Jailani, acha acha, malaika warudi nyuma. Huyu kuwa ni mfuasi wangu imetosha. Kwa namna hii kama imethibiti, basi sote tuwe makadirio, sababu maswali ya kaburini si lile mama hawaathibitishwi isipokuwa wale waliothibitishwa na Allah. Yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wafil akhira. Kwa hiyo pia kuna tarikatu lkadiria ikinasibishwa na Abdul Qadir Aljailani, jina lake naitwa Abdul Qadir, mtoto wa Abu Saleh ibn Abi Saleh ibn Abdullah au ibn Abdullah al-Jaili al-Hasani. Amezaliwa Jailan au Kilan, wako waliosema mwaka 470 na mwaka waliozaliwa wengine mwaka 471, lakini amefariki mwaka 561. Ni mtu wa karne ya 6 Hijria. Baadhi ya ulama wanasema huyo alikuwa ni alim katika ulama wa Sunna, alikuwa na baadhi ya zamani zake, lakini alikuwa ni alim katika ulama wa Sunna. Wala mambo haya kudhikiri haya wala hayajui, na ameyapiga vita, yaani hayajui kwa maana ya kuyafanya, na ameyapiga vita na ameandika kitabu kipo madukani mpaka leo, kinaitwa Al-Ghunya. Al-Ghunya cha Abdul Qadir Al-Jilani, na amepinga huko mambo hayo. Katika aliyoandika kwenye Al-Ghunya, ya bunayya إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب. إيه في جنوانه أولي واقو وسنتزام شيخ واقو وكمونا قبع مكين ونمقص أقصي إنما هو بشر شيخ واقو آوي أتفككوا إيه منتو يخطئ أنا قصيع ويصيب أنا متيع. أنا بسأل الذين يقولون في الكتاب تعرفوني إلى غير ذلك نا طريق الجيل سيسو قواهيزو لهم طرق كثيرة ولا طريق جيل. والإسلام ليس فيه انقسامات نو إسلام أو نو بباني بباني فما كنا هوا كنا هوا كنا هوا. الإسلام هو إسلام واحد وإسلام هو إسلام موجا والمسلمون إخوة وإسلام هو دين دوغ موجا ليسلى هناك نقشبندي وقاديري وبرهاني وغير ذلك. الي يوازي نقشبندي الي يوازي قاديري الي يوازي برهاني ناسيك وهاو كل هذه من كيد الشيطان المسلمين هذه الوازة تقبل الوازة نقشبندي هذه الوازة تقبل الوازة قادري هذه الوازة تقبل الوازة برهاني ناسيك وسوك وهاو كل هذه وتهاو أو طريقة تهيزي من كيد الشيطان ببتين في الشيطان بمتكمنا ببتين في الشيطان للمسلمين فهو إسلام الواجب على المسلمين كي تقوى تواجب وإسلام أن يكونوا جماعة واحدة وأن جماعة موجة جماعة الأم وأن يعملوا بكتاب الله نوفي من يكاز كتابه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يكاز حديث رسول صلى الله عليه وسلم وسنة ذاته وبما عليه سلفهم الصالح نيالي أمر قبا وقنايا ومواه وليسمليه المسمى فهو من أعزاء الجاهلية كل هذه الأمور من بيوتها يقول شيخ الإسلام على سمى شيخ الإسلام إنها من أعزاء الجاهلية افتخارية الجاهلية ومن تعزى بعزاء الجاهلية ما تكي ففريشة وفخارية الجاهلية ثم على سمى فأعبوه بهن أبيه ولا تكنوا مؤمنين تهوه أو أمين uchi wa baba yake wala zafnu wala sifiche fiche maneno ambaye kwa wazi kabisa hii hadithi sahihi kama tulivyoona bali lamma qasama muhajiri wa ansari bali pale walikosana muhajiri na ansari akasema muhajiri ya dal muhajiri eni muhajiri wa qala al ansari na akasema ansari ya al ansar eni ansar mtume alisema alayhi salatu wasalam abi da'wa al jahiliya ليتانا ومدينة مدينة الجاهلية وأنا بين أبويكم الحال بدوي مناني وغضب لذلك غضبا شديدا نال التسليك يجهل غضب تعرف نفسه قال سيدنا الشيخ حفظه الله مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي فمجا هو لفظ المهاجرين للفظ للشريعة لفظ شرعي للفظ للشريعة ولفظ الأنصار لفظ الأنصار لفظ شرعي هي لفظ الشريعة لا في فمجا كما هو لفظ الشريعة الله تعالى مع أنصار نهو الله تعالى المهاجرين ما من جنا له الشريعة لكن لا يجوز لكن هيجوز أن نتعزى بالأنصار والمهاجرين كن فخريش قوة أنصاري كذلك كن فخريش قوة مهاجرين فالمهاجرون والأنصار إخوة وسبب المهاجرين الأنصار من لغو وهم جماعة واحدة نا لكم بموية لا نفرق بينهم حتى نفرقش بين يارس فننتسب لبعضهم فقد نسبك بعد يار ونترك الآخر وتقواش بدينه كلهم إخواننا وتهار في المسلم ملوانا ثم نريزهاكم وإذن الحمد لهم الله بينه باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه